الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. سورة الرعد کی اول تصدیق دا قرآن، تعریف دا قرآن، چی دا اوی سورتنو خصوصیت دے جی پاول کی ہے الف لام راولی، اوی کی باول دا قرآن شان ذکر کئی، او بیا زجر دے اوی خلق لا چیغی دا سے قرآن نے انکار کئی، پدا سے قرآن باندې یقین نہ کئی باور نہ کئی، ناری لے بزور نہیں. او بیا و دلائل ذکر کئی، او حل دلیل سر تنبیح و ذکر کئی، شدی کی فکر رکے دے کے سو چکے دا عقل نکار و آخلے دے باندې یقین رکے اللہ سلر علی گلی. ودلت ورسرا راز یاد کو نور کی خوئی الف لام میم، ودلت ورسرا راز یاد کو ذکر دی صورت کے را لفظ دیر رازی دیر رفع السماوات والقمر یدبر الامر رواسیا انہارا متجاوراتن ٹول بس دا ہر پکڑیر دی آترا والے اللہ پوئی پمانا دی. تلک آیات الکتاب در اتلن کی دی صورت کے آیاتنا دیو کامل کتاب دی، ادین امراد او اصل کتاب دی چغیت اللوح محفوظ ویلش اغیط دا اللہ علم ویلش ندی که آمو رات دے چدا یا تون دا غین راغلی چٹول کتابون آسمانی دا غین نازل شوی دی دے دا شان دا پارا ذکر والذی انزل الیک من ربک الحق او اغا قرآن چی نازل کلی شوتا تا طرف ستانا نو دا حق دے دا یقین دے دا شک نا پاک دے دے دا قرآن تصدیق کو پس داغی نا چمخ کے تصدیق کرو داغی لوح محفوظ چا دا طول کتابون او اصل لکن سوال پیدا شی چی خلق خو ته حق نه وي، الله رب العزت خو دا حق دی، دې کې شک نشته. نو جواب کوي ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، ولیکن اکثر خلق خو ایمان نه وروړي کنه، که اکثریت ته ګورو نو اکثریت کې ایمان نشته. څنګه سوره یوسف کې وي 105 کې جما یؤمنو اکثرهم بالله، اکثر خلق ایمان پا اللہ نشتا، ولی نشتا ذکا وهم مشرکون، شرک ور سر کئی، شرک سر خو ایمان نپات کی. دل تیداغی وضاحتو کخا چا اکثر خلق یقین نکی پا قرآن بان، و دلیل ذکر کئی او دا قرآن مقصد او پیغام ذکر کئی چه قرآن حق دے دا اللہ طرف نہ دے، نو دی دنیا تسرہ اوڑی دی دنیا تا دا اللہ عظمت قدرتنا او حکمتنا دیرہ اوڑی قرآن صرف د الله د ذات نه بحث کوي بس نور چا سره کار نشته صرف د الله ذات سره کار ده اول دلیل عقلی او دبر نه شروع کوي الله الذي رفع السماوات بغير عمد خاص الله غزاد ته چوچته پیدا کړی دی اسمانونه بغیر د ستنینا ترونه الله یې دا خو تاسو وینئ کنه سپړټ پنا خبره خونه ده تاسو ځکه ستن لیدلې ده اسمان ته هم چې ستن لیدلې ده نه نو بغیر د ستن دومره لوی چت راټین کړی ده رفع السماوات دا معنا نه ده چې اول یې په ځمکه جوړ کړو نو بیا یې اوچت کړو دا به چا بس اوچت یې جوړ کړی داسې او بغیر عمدن کې دوه مطلب وو چې بالکل ستن وته نشته چې تاسو یې وینئ که نه از دویم مطلب دا بغیر عمدن بغیر د اغستنو نه ترونه چې تاسو یې وینئ ستنې وته شتې خو هغه لیدی نشي عبدالله ابن عباس رضی الله عنه چې هغه ستن څه ده هغه د الله توحید دی هغه سورة اخلاص دی قل هو الله احد دې باندې اسمانونه ټینګ دي دا خو لیدی نشي که نه هغه ستنې چې هغه لیدی نشي چې هغه د الله د قدرتونو ستنې دي ثم استوى على العرش او بیا دغه الله دی چې برابر دی په عرش باندې برابر معنا سو چې هیڅ نقصان پکې نشته هیڅ تړېواله پکې نشته عرش یې جوړ کړی دی او دا اللہ رب العزت پا قدرت کسو کمی ندر آولی استوا دا مانا لیکن او سری تساتو کی چرازہ کنا روڑے اخرا چے تیار دا اوی برابر ما مطلب دائی چیستا میں جت نشتا نچے تا انو روڑے تا اس نلاوی زمائی چا تا جت نشتا من عرش پا خپل قدرت تین کرے دے ثم استوى لیکن استوا چې دا دې په مطلب موږ نه پوهیږو دا د متشابهات نه ده ان هغه جمله او هغه کلمه ده چې دې په معنا څوک نه پوهیږي بغیر د الله نه نو ځکه دا به اوس وروایو چې ثم استوى على العرش بیا استوا کړی ده په عرش باندې چې دا د شان سره لایق ده بس چې دا د شان سره څنګه لایق ده نو هغه څه استوا کړی ده موږ نه پوهیږو په هغې باندې وسخر الشمس والقمر او نور سپوږمۍ تابع کړي دي په کار کې لګولي دي د انسان په خدمت کې روان دي دا ټول هر څه یې زده پار کړي ارستو بیا راشی سور ابراهیم کی اغی سر با لکم لکم لکم راضی چه دا اللہ ستاوز دا پار پیدا کری دا اغس آجتو دا اغنور تا آجت نو سپوگمیت آجت نو و دا اٹول ستاوز دا پیدی دا پار رد کئی پا خلقو چه اغی دا دی عبادت کی گورا دیر مخلوق دنور عبادت کرده دیر مخلوق د سپوږمۍ عبادت کړی دی نو الله رد کوي چې د دې سره عبادت کوي دا خو ستاسو خدمتګار دی نو دې عبادت کوي د مزدور عبادت څوک کوي رد دی پکې په هغه مشرکین چې هغې د دې عبادت کوي او دې ته یې الهه وي كل يجري لأجل مسمى هر يو روان دي اخبل اندي تي مقرر شوي پوري دي بلا مسألة اوكرا جد دير خلق دا عقيدة و غصبو مي جد دنیا بنا رواني دا با يي عالم وي قديم دي دي زن لئو شي جو کرده عالم وی قدیم دی دا نروانی گی دا ویسی خبر دا چی قیمت پر رازی ازم که آسمان بروانی گی ناللہ رب العزت وی ولی با نروانی گی دا خما یا وقت پوری مقرر کری دی تر اگا وقت بایی چی کل وقت راشی نتوی بیاوی نکن خوا بیا با نزمکی نبا آسمانی نبا غرونی نبا دریاگونی اری او روان دی او خپل نیټه مقرر شوی پوری یدبر الامر دا یو قسم دی استوا معنا کوي چې الله څنګه په عرش باندې مستوی دی دا صحیح چې تنظیم کوي د هر کار یدبر الامر کار څومره دنیا کې لوی کار دی دا غي تنظیم الله کوي بل څوک نشي کولای نور را خیجی پریباسی هم شپرا ولی روز را ولی بارانو نکی زمک آبادی مخلوق لادر رزق انتظام کی داو بور کن خواب دا لادر رزق انتظام کی لویلوی ٹریلی چلی گی خواب زمرت رنگا سامانی پکی کنا دا سلوڑی دا خلق لوڑی کنا چداری جت خوراک تا قسم قسم چاولی دیو غنم دیو اربشی دیو ادیو ملک نبل ملک تولی دا اللہ انتظام کئی داری در رزق خان نظم رغت انتظام سو کولشی یدبر الامر دا صرف دا اللہ کار دے چه ده عالم انتظام اغا که ایچا تا اینا ده حواله کرده ده سو کولی شی ده بچا تا حواله کرده یدبر الامر انتظام که ده طول دنیا پخپلا ده یو انتظام ده چه غیطا تکوین وی خواه پا دین که غیطا تکوین وی دنیایی کارونه دا خلق طول اللہ رب العزت نوکران گرزو لے دے چیتا سو وزما مخلوق لرزق اڑے نگاغی نشی کے ناس دے دشپی سمر وقتی دی خوب نہیں لارشی سبزی منڈے تاو دا گاڑی را ڈک کی داولے دا خلق وجد تے کنا خلق بس خورینا مداغی اجازان دشپی کری گی او خوب نی او نور سنی او زیو دمر الوی خدمت کی د خلقو چه هر شی والا روڑی تماتر او ٹیپر او گوپیانو الوگانو مطر پلی دا ٹول دا دی سر دی خلقو غم دا چی اخوزای دا چی خلق را نخراب نشی دا انتظام سو کول شی انسان دیتا سو تیارو لشی که یو بنده و تاوی چه مال یو گلاسو براولا وی خپل کار که اومر ناخو اللہ مسخر کلی دیتا تدبیر وی دا دنیا و دا دین کار او دوار کار چلی یفصل الآیات وضاحت کی دا آیاتونو چنازی لیه لعلکم بلقاء ربکم توقنون دا رزید پارا چه تاسو قیامت اومنه دا یو زبردست عقیده ده خواه چه تاسو پا ملاقات دا خپل ربان دی یقینو که دا خو زبردست سنگ چه دا اللہ دا وحدانیت یو عقیده ده چه سوک اغنمانی اللہ واحد لا شریک نو کافری کنه نو دا غسې څوک چې قیامت نه مني د الله ملاقات نه مني وی بیا چاوي چې ژوند کیږي با او خاور شي او ډوکی شي کنه نو دا هم کافران دي کنه الله یې په دې به یقین کوي د لومبي تنبیه ذکر کړه چې لعلکم بلقاء ربکم توقنون دا دلیل د دې لپاره بیان شو چې تاسو په ملاقات د خپل رب باندې یقین وکړئ ولې وی چې دی اجل مسمى وخت مقرر کړی هغه قیامت دی چې لومبې شپې له سرودا هر څه پناش دویم دلیل او هغه کته زمکی ترازی دی د اسمانونو د نورو د دې سیزونو بیان کړ دې ته علوي دلایل وی چې اوس کته د زمکی دلایل پیش کړي وهو الذي الله غزات مد الارض چې راخکلی د زمکا ډیر یې خوره کړی دا اړو سو کې سر نشي معلومولې مد الارض مشرق و مغرب مد الارض معنا امام راضی وی چې ډیرو خلقو دا قول لی چې دا زمکا کره دا ولی بال لی ون او قرآن وی مد الارض نده خورا کلی دا نده خو بیا ونده نشو کنه امام راضی وی چه نه دا دی ونده ای دا خبرم پا خپل دا سیده او راخ کلی هم دا دکا چه دیره لویا دا کنه نو بندی هم دا پتا نلگی خوا چگن دا پندوس ده دا دیر لویوالی پوجه بانده ا مثال دا پیش کړی لګا په پندوس باندې میګه روان دی نو دا معلومولې چې دا پندوس غون دی نه پکې روان دی او دا خډیر لوی سطح ده زی خډیر لوی چوړای ده زګه چې دا زمکوم باندې یانو تا غونډه ده خدا او تډیر لوی سطح کاریخه دا د خپل وجعل فيها رواسي وانهارا او بیا ورزول دي په دې کې غرونه او پیدا کړی دي په دې کې نهرونه څنګه رست راځي سورته انبیاء کې نحل کې چې کله لازم وکړه پیدا کړ نو خوځیزه نو به دې خو چا وخت نشي تیرولې ځکه دا په اوبو کې ده په اوبو کې چې والیبال کې دی که نه نو د دې څلورمه برخه صرف بار ده نور اوبو کې څلورمه برخه یې بار ده او څلورمه برخه چا معلومه نه کړه چې دا د کوم ځای نه تر کوم ځای پورې ده څومره خو مخلوق پې آباد دی نو چې اوبو کې یو شی نو هغه خو نه ټیکاوي که نه الله په غرونه واچول دا په عقل کې ناراضي چې غرونه په واچول او په کار ځای چې دا تلوي په کته باندې وبو کې خدوم روازه نټینګي نو بس دا الله قدرت ته چټینګه کړی دا چې جعل الارض قرارا چې ویدرو له چې خوځي باندې دیوی دا او کلو خوزی او خلقو بانده ایبت راشی زلزل را لکن دا اللہ را بلیزت دا دید یا رول دا پار خوزی چو اسو خیر نکی او دا اللہ حکم نمانی او شپار وقت پنا برمانه که پروت تے وی دا گناهون دوم را زورو کی چه غزمو که نشی برداشت کولی دا اندازه کو خو دی ځه ښه او الله رب العزت یې خو دی خلق یری چې ګوره سم شي کني الټه کوه در باندې اړی چې ته یری ا څه پورې زلزلې نو خیر خدای او چې لرلو شي نو بس بیا چې دی ټوکې مسخره او کلوي وی بیا مسکالو کو ګرځول دي په دې کې درانه غرونه او نهرونه ومن کل الثمرات او د هر قسم میوونه یعل بیا زوجین پیدا کړی دي په دې کې جوړه زوج خو په خپل جوړه ته وي نو چې زوجین شنو دو جوړه شوي دو جوړه خو سلوري قرآن ذکر ہوئی چھنا اگا مانا نا دا مرادا اسنینی دعا تا دیواز پہ انسانانو کے ندی او حیواناتو کے نر او مادا نر او مادا بلکہ پدی بوٹو کے امشتا پدی ونو کے امشتا پہرشی کی نر او مادا شتے گورا ګرځولی دی په دې زمګه کې زوجین اسنین جوړه یعنی هر شی دوا دوا نو ځکه پکې مې وو موشي او ګلونه پکې وو موشي او فصلونه پکې وو موشي یو شل لیل النهار راولی الله د شپا په دې ورځ باندې نو تیار شین ارانا ختم شي ښه ان فی ذلک الآیات لقوم یتفکرون یقینا چې په دې دلیل کې چې الله بیان کړ ډیر لوی لوی حکمتونه دي او دلالتونه دي خدا قوم لپاره چې سوچ کوي الله یې دار سوچ لپاره بیان دي ته وګوره په نظر د عبرت سره او سوچ او فکر وته وکړه دریم دلیل عقلی وفی الارض قطع متجاورات پدی زمکا کیو گورا ٹکڑی دی یو بل سرا جختے جختے او سرا دینا چی پا رنگ کے پا طبیعت کے پارسو کی جدا جدا دی یو بل سرا جختے دی او دیوی زمکی رنگ خڑ دے دبلی اغا سپین دے دبلی اغا تور دے اگر یو زمکا شکا دا اگر بلا مٹا دا اٹول یو نزی متجاوراتن و جناتن من اعنابن او باغن دی دانگرن و ذرن او فصلن دی و نخیلن او کجوری دی سنوانن سداسی دی چبرغ خطلی دی دزمکینا دو براغ روانی دا سی اڈیری که یوری که دکا چیو بل سر رابطه دا که نا وغیر سنوانی نوس دا سی دی چی براغی ندی بس یو که یور خطلی جدا جدا کری یسقا بما یو واحد ابکولشی پیو قسم ابو سران او به یو قسم دی چې ورکول شي هوا یو قسم دی چې پی لګي نور یو قسم دی چې پی لګي دا ټول په فصلونو کې کار کوي کنه دې ټولو کې الله تاثیر یې خړي دا فصلونه چې الله کمال ترسي دا ولې اسباب پیدا کړی دي نور هوا او بو خاورا دا دی نو ګور خاوره یو خاوره ده هوا یو هوا ده او په دا یو قسم او په دې نور دا یو قسم ده نو په کار ده چې دې میو کې اختلاف نه وي بس چې هر میو دا څه وی چې لکه بل هم وي ها یوزا یوزانه په خوان کې یوزا یوزانه په رنگ کې جدا جدا نوی پا شکل کے اسمرا جدا والے پکے دہر میوی جدا خوان دے مالٹی تاو گو را اللہ والے جدا شکل ور کرے جدا خوان ور کرے دے چیغے سیوان دے ندے ور کرے ٹک دا غن دی خونہ دیر پر اخد پکے امرود تاو گو را اگر اگد اگد پیدا کرے دے جرنیٹر ادا سے ہر امیوہ خوند جدا دے سپا کدا سی دی چی میوہ ندا خواسی دان پا میوہ کی حساب کرے دے پا پیتا دا سو خوگوالی پا کنشتا خو بس دا میوہ نمو تا غستیشی نو آغا ام میوہ دا نو اما پیدای پا کدیری دی دا میوہ مطلب یواز خوراک نئی دیکھ اللہ نور حکمتنا چولی مرضون و سر لری کی گی صحت و سر خ کی گی اللہ یو بدی یو حوادا ونفضل بعضا علی بعضا فی الاکل دا چا جدا جدا کرے دا جدا والے پا کچا را وستا کدو بو کاروے نو بخو یو دی کدو خور کاروے نو خور یو دا که دا هوا کاروی نو یو دا پتول یو شانتی لگی نو چی دا چا بدل را بدل کلو سی یو شانتی سی بل شانتی متشابه هم وغیر متشابه اللہوی و نفضلو دا مونگا دا سکو دی رت کو پا دهریانو بانده دهریان که نا دهری چا تا ہوئی چی غدا نمانی چکنی خلقو لدا نعمتونا او دا خوراکونا او دا لباسونا او دا کورونا خدای ورکی دا وی اسی بس دا خبر روانه دا بس وی نو پخوان دا شیر دیر دیر شیو نو کل کی با باز ماستران و با دهریان باز ما شمانو ذهن بے خرابو ځان سره اسکول ته مالټا راوړی و جیب کې مالکانو ته وی وی تاسو د الله نه مالټا وغواړئ چې زر کې دله هغې چې ځان غلي شو نو وی زما نه وغواړئ والی و دا چا وی چې نو هغه یو پکې وی زمونږ خدای هغه نه چې ریړی ګرځي مالټې خرڅوي باندې ستا خدای به دغه یو زمونږ خدای هغه دی چې د ځمکې د اسمان مالک دی اگر چالی مالٹی نور کئی خلق ماشومان نده دا دهریان دی کن نرد کئی چو نفضل بعضها علا بازن فی الاکل دا مونگا بدلی کری دی مونگا فضیلت ور کری دی بازو لرا پا بازو بانده پا خوندونو که چه حدیث کرا غلیو نبی علیہ السلام دا قرآن مثال پیش کاو چیو اغم من مسلمان دے چی قرآن ذکرے دے نپری دیئے نا بس تلاوت کئی وخول ور کئی پرواز کے عرض کی نوی دا اغم مثال دا مالٹے دے اترج گورا مالٹا جو سو کوخری کا نا او بار روزی دا کورا امرګرو سره یو ځای شي نو هغه وته وي هلکه مالټه دی وخوړه ولې خوشبویي څه دي که نه کنې هغې خو زه سره نه و څومره بهترین شی دی ښه نو د دغې انسان مثال د مالټې دی ښه خوند یې هم خوږ دی خوشبویي هم پکې ډېره ده وي هر شی د فایدې دی ښه که دا د پاسه پوستکی دی دې کې څومره فایدې دي چې طبيبانو ذکر کړی کله دنه پکې غوخه ده هغې کې سوره او که دا ځای په ځای پکې زیړ زیړ رګونه دي نو دا څومره د فایدې دي هر څوک پرې نه پوهېږي. هغه توخم چې دی توخم الو ګوټې خطرناک دی ښه هغه به نه خورئ ګورې خو فایده پکې څومره ده ټول کتابونه لیکي چې کله یو سړی څه شي وچي چې لړم مار یا څه او دغه د مالټې دغه هډوکي ولا وټکی دغه ترنه جوړ کې اکې دې پې نو هغه زهر به راغونډۍ ګورو ته زاد المعاد کې علامه ابن قیم دا ټول لیکلی نو یو شی په کې بے فائدې نه ده ها ان فی ذلک الآیات لقوم یعقلون یقینا چې په دې دلیل کې چې بیان شو ډیر هدایتونه او ډیر عبرتونه دی خدا قوم لپاره چې سوچ کوي دا دریمه تنبیه شو ها او ولذل تو یخلقو عقل نکار واخله نمخ کې وی چې فکر او سوچ وکې ناول کې وی چې یقین به امراشي چې عقل نکار واخله نو فکر او سوچ به وشي او چې څوک فکر او سوچ کوي نو دا غي یقین پیدا کی د الله په وحدانیت باندې الف لام میم را الله پوی په معنا دی تلک آیات الکتاب دارت لنکی پو صورت کی آیاتو ندی دا اصل کتاب دا کامل کتاب چلوح محفوظ دے والذی انزل ایلیک من ربک الحق اوقو قرآن چی نازل کلی شوی تا تا در افستانا دا حق کتاب دے دے که شک نشتان خلق و تولی حق نوی ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر خلق ایمان نروڑی بسن نو که نروڑی داغی دا مطلب شو اذا قرآن حق نده نا اغی باطل دی اللہ الذی اللہ غزات تی رفع السماوات اوچت کری دی اسماننا اوچتی پیدا کری دی بغیر عمد بغیر دستنونا عماد مفرد دی او عمد یا جمع دی سنی و تنشتا سراؤنها تاسوینه دی لرا ثم استوى علی العرش بیا غالا برابر دی پارش باندی وسخر الشمس والقمر پکار کی لگولی دی استاسو زپاران وروس پوگمه یو دروازی رانا که یو بلشپی رانا که کلو یجری لیجل مسمم اریو روان دے نیٹے مقرر شوی پوری ہمیشہ بنی فنا با پیرازی قیامت با قائمی گی یدبر الامر دے استوا مانا دادا چه انتظام کئی دہر کار پخپلا چا تیوا لکڑی ندی خوا لگا مشرکان چوی چننا غوثان دی و قطبان دی و اغی دنیا چلی ہوئی خوا تازو کلی کی وی وای نو زمون کلی کی خو غوثان نشتا او قطبان نشتا دا گور دا عقیدی دا خلق اللہ قدرت نمانی او دا غوث قدرت منی کا نخوا کلوی دولو سکالو بیڑی را استلیو یدبر الامر یفصل الآیات دیر وضاحت کی دا آیاتنو دا دلیلنو لعلکم بلقاء ربکم توقنون در دید پارا چه ملاقات د خپل رب باندې یقینو کئے او د قیامت عقیده و ساتے چه در سو چکو دا و قیامت لکو که قیامت نوی نظم انکار سدی چه پسر دے کے بگر میں کے پزان و باچی و مند و دست کو دا خمونگا قیامت منو نو زکا چه سوکی نمانی نو آغا آغا دے دگو تے نٹاقو باسی کا نفا او کلیپٹن کی گردی باچا دے دا وی استاجت نشتا وہو اللذی اللہ ذات مد الارض چراخ کلی دا دازمکا وڑا ولی دا دیر اگدا کلی دا و جعل بیا رواسی آوانہارا او پیدا کلی دی پدی کی غرونا او نہرونا دے یو دے ذکر کرکلو چر تا غرونا اینو نہرونا بھئی سندو نہ بھئی گرد غرون نو برا دی چی سن پس زی زینو غر براشی ناغی نہ براوتی دو گٹو نا و من کل سمرات او در قسم میونا جعل فیا زوجین اسنین پیدا کلی دی اللہ پا دی کی جوڑے یعنی دو دو نر او مادا او عرب دا چل کئی خوا اگی پا دی پوئی گی چکم کجوری گلو نو کی نغتن راواخلی او پاگی کجوری ورواچی چی اغا نکی گلو نا نو بس هغه داسې کجوري وکړي داسې بار وکړي دا ولدي رشته کوي که نه زوجین دي که نه زوجین سنین یغشی اللیل النهار راولی الله شپا په ورځې باندې دغسې به الله رب العزت قیامت راولي او دا دنیا به پټه شي ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یقینا په دې دلیل کې چې الله بیان کړ ډېر عبرتونه دي دا قوم لپاره چې د سوچ نه کار اخلي وفي الارض قطع متجاورات په دې ځمکه کې ټوکلي دي جختي جختي وجنات من اعناب باغونه دي سود انګورونه وزرع فصلونه دي ونخيل کجوري دي سنوان سانگواله دي برغې د ځمکې نه روان شوي دي وغیر سنوان او سداسی دی چه زان زان لدی یسقا بمای واحد او بکولشی پیو قسم او بو سرا و نفضل بعضا علا بعضن فی الاکل او اللہی منگا یو شان ندی پریخی او حرم ایوام دبلی نبادا لکلی دا پخون کے پشکل کے پطبیعت کے پگرمے و پسردے کے دہر وچت کړی دی مونږه بازې میوه په بازو باندې فل اوکل په خوګوال کې په خوراک کې حسن بصری وی دا مثال خود میوه ذکر کوي خدای الله رب العزت په دې سره مطلب انسانان دي چې انسانانو کې وګوره کړه پاګه تارخه بغشته کنه دا دې چې نفضل بعضا علی بعض بعضی بندیان اللہ پا بعضو باندی وچت کری دی ورکڑی دی پا ظاہر کے ہم پا باطن کے ہم ناوی دا اشارت انسانانو تا دا اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ الْقَوْمِ يَعْقِلُونَ بے شکا پا دی دلائلو کے چا اللہ بیان کرو دیر حکمتو ندی خدا قوم دا پارا چیز عقل نکار اخلی دلائل او تنبیحات دا سورة رعد امتیاز و خصوصیت و بطل.